And now, Convertible presents from the UK, Tim Deluxe. All right.

I

We'll be right back.

Amsterdam, Convertible 2003. Een geweldig feest, mensen zijn lekker uit hun dak, lekker aan dansen, lekker aan het feesten. Dat gaat door tot 4 uur hier en jij bent er getuige van op het dansstation van Nederland. ID&T. I'm gonna go to bed. Van Nederland. Tot zover de uitzending van Comfortable 2003. De tweede editie die gehouden werd vorig jaar was natuurlijk de eerste. En we mogen wel concluderen dat Comfortable wat mij betreft een blijvertje is. Dus hopelijk tot volgend jaar voor een nieuwe aflevering van Comfortable. Nu verder met Non-Stop, de beste dance.